گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 449. این برنامه با همکاری الهه، مهندس همایون خرم، گل پایگانی و فرهنگ شریف تنظیم گردیده. آهنگ در مایه بیات اصفهان از مهندس همایون خرم، غزل آواز از مولانا، شعر ترانه و بقیه اشعار از رهی معگری، گوینده آذر پژوهش. بده ساقیان جام خندان بده، بده ساقیان جام خندان بده، که خندان شود همچو گل چهر ما. درود از خداوند مهرآفرین به شاهنشه آریا مهر ما. Thank you. درخشی درخشان درخشانی درود از خداوند مهرآفرین به شاهنشاه عالی و مهربان به شاهنشاه شاد آمدی شاد آمدی ناگه ز در باز آمدی بنشین و خوش بنشین و خوش چون محرم راز آمدی سرو روان بر جویبار عاشقان ای دولت و بخت جوان بس خوب و دمساز آمدی Thank you. جوان بس خوب دم ساز آمدی Thank you.

گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 449.